Nieraz nawet tak sobie tak usiądę, to sobie myślę, mówię, czy mnie Bóg weźmie do tego nieba. Nawet na tej mszy nieraz tak myślę, to takie dreszcze mnie aż przechodzą. Ale nie liczę na niebo, od razu już mogę powiedzieć, że nie liczę na niebo, chyba nie zasłużyłem. To co cię czeka, jak myślisz? Piekło. Zakręcę tam szatana i zacznę rządzić.